wiki chokishan kwa punchlines o Facebook. Highly fun kwa grave fun, we fake too. Skwani BET ya we mtibia ki play tunes. Miaka nenda we msanyi MC una play too. Makida, we so king kakiba. So yo ming kwenye ring, mistari ming zeta zero. Nothing for a nigga, or judge you a nigga. Mango kia poor, be sure I was a cool jigger. Rent was with y'all now, how you live a school fees? Yeah, my now, no means I kitchen with kill feed. Till now, how you're in your future, we're stupid. How you think about a kuto, no what the group is? Beginning enough, my chillitaire, I'll chuck, my jizzing there, I'll come book, lip what you care, bro. What buy a mozush, what not your chair, how stoop, who shall put tear, what push, what not to tear, bro. Not for sale, bro, quelly how not fair, bro. Who play fair and quatch your say, catch your care, bro. You take your mail, bro. I twist tack on air, bro. Check your nail, leave your mail, you can't go say it. Tatizo lako taki kuza maneno. Legeza kawe zako chakutukuza misemo. Sheria ni yako ila siwache msumeno. Ukijikuna tako uskate kucha kwa meno. Ongea usika kwa kino sedara uliki. Autukishe na jina lisa uliki. Tulazimike kuzima ili tulipi Gwajima tuwite aje kupima shima bashiti. Nje town show was na kronye kiwaki. Kaza kroni baki kukaza sana wataki. Tuna jona wezo juu na kismati. Na ujewai pigwa huu basi na jona tupaki. Kabla Rotten Brothers ulikuwa na chip. Tulecha boss diko ulikuwa za makeke. Mwaka huu mwaka we mwaka. Kakweka juu ikawakiwa kuna same taka. Well, lini tabitaya rudi kuza mtumba lango. Na rombadi leo ya mkumbuka rado. Wesa kichwa, weoneza switchwa. Ikichora hip hop sioni surako kwa picha. Ukinsifia, sichukuli personal. Nisho jifunza ni kwamba usichukuli kila kitu personal. Na zaidi, ufunze ubongo wako kung'amua jema kwenye situation yoyote ile. Na hivi ndo vitu ambavyo Don Miguel kwenye kitabu chake cha The Four Agreements ameviongelea. Kwa mfano, nikutana na wewe sokoni au kukocha na nikakwambia wewe ni mjinga, wakati hata sikujui. Na siku hiyo ndo mara ya kwanza tumeonana. Anayekuwa amevurunda hapo sio wewe, ni mimi. So kwa wewe kuchukulia personal na kureact ni sana kuwa umekubaliana kihisia na jina hilo la mjinga. Na uendo kanifanya nijione mimi ni mwoteaji mzuri. Kuchukulia kitu personal ni kukubaliana moja kwa moja na kilichosemwa. Na kama kweli umekubaliana, ina maana kimekuingia. Na kinapokuingia usambaza sumu ambayo uziua zile fikra chanya ulizokuwa nazo na kufanya usichukue maamuzi sahihi. Kila mtu anafanya vitu kwa ajili yake na kwa faida anazojua yeye mwenyewe. Ni mara chache sana wewe kuzingamua hizo faida binafsi za watu. Wengine utaona ni kwa ajili ya attention, wengine ni kwa sababu inawaingizia kipato, wengine hiyo kitu huacha tu na furaha moyo na vitu kadha kadha. Kila mtu ana ndoto zake na pia upendelea kufanya vile akili yake inamtuma. Na pengine dunia tunayoishi sisi sio dunia wanayoishi wao. Hivyo tunapochukulia vitu personal ni sana kuwaaminisha kwamba tupo kama wanavyotufikiria na tunaota kuwa na utulivu kama walionao wakati sio kweli. Na hata tu silio languoni kiasi gani niliyo mkajua na kuamini kwamba halikuhusu. Kumbuka ni mjalo mtu ndilo limtokalo. Wengine wameathiriwa na malezi waliopitia pamoja na makuzi kwa ujumla. So hata mtu akiniambia wewe yani kwa mtu akwambia wewe Saida ni mshamba kuliko wasanii wote TZ. Niliyo mkamsamehe tu. Lakini kumbuka kumsamehe mtu ina maana alikukwaza ukamind ndio maana